w autoryzowanym serwisie Volkswagena z nawet 25% upustem i ciesz się bezpieczną jazdą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, niedziela, 28 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim wywiad prezydenta Dudy dla Bild am Sonntag i pytanie o decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sędziów Sądu Najwyższego. Wspomnienie znakomitego malarza Edwarda Dwórnika i targi książki w Krakowie, które finiszują. Polski rząd prowadzi prawne analizy decyzji podjętej przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Po ich zakończeniu będziemy mogli mówić o dalszych krokach. Tak mówi prezydent Andrzej Duda w rozmowie z niemieckim Bild am Sonntag. Dodaje, że jako państwo praworządne Polska realizuje wszystkie decyzje podjęte na podstawie i w granicach prawa. W ubiegłym tygodniu Unijny Trybunał zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziowie, którzy zgodnie z polską ustawą przeszli w stan spoczynku według orzeczenia Unijnego Trybunału, mają wrócić do orzekania w Sądzie Najwyższym. O tę kwestię prezydent był pytany przez Bild am Sonntag. Andrzej Duda podkreślił, że TSUE w kwestii przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego nie rozpoznał jeszcze sprawy merytorycznie. Jak dodał, wiek przejścia sędziów w stan spoczynku, 65 lat, jest normalnym wiekiem emerytalnym w Polsce. Trybunał przeprowadzi 16 listopada wysłuchanie stron w sprawie decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Specjalny wysłannik amerykańskich władz do spraw Korei Północnej jest z wizytą w Seulu. W stolicy Korei Południowej ma rozmawiać o współpracy w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Poniedziałek Steven Biegun spotka się z szefem południowo-koreańskiej dyplomacji oraz swoim odpowiednikiem odpowiedzialnym za współpracę z komunistyczną Koreą. W opinii ekspertów, na których powołuje się agencja Yonhap, rozmowy dotyczyć mogą wypracowania ostatecznej strategii w pełni weryfikowalnej denuklearyzacji Korei Północnej. Amerykański wysłannik zapoznać się ma też z projektami współpracy gospodarczej Seulu i Pjongjangu, które zdaniem władz Korei Południowej nie powinny być objęte sankcjami. Chodzi m.in. o projekt połączenia sieci kolejowych północy i południa poprzez zbudowanie odpowiedniej infrastruktury przebiegającej przez granicę koreańską. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Hong Kong. Znakomity artysta, tytan pracy, człowiek towarzyski. Tak krytyk sztuki Monika Małkowska mówi o Edwardzie Dwórniku. Jeden z najbardziej znanych współczesnych polskich malarzy zmarł rano w wieku 75 lat. Dla niego bożyszczem, dość wcześnie odkrytym, bo jeszcze podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych, stał się Nikifor Krynicki. To od niego podchwycił pewną manierę, sposób. Przy czym oczywiście to nie były kopie Nikifora, tylko jego własne wersje. I zauważył, że takie proste działanie, proste formy, właściwie realistyczne, ale bez światłocienia, niewylizane, obwiedzione konturem, że to jest to. To można fantastycznie pokazywać rzeczywistość. Monika Bałkowska dodała, że nie było dla niego trudnej stylistyki. Od figuracji w pewnym momencie przeszedł do monumentalnych obrazów malowanych plamą. Potem przeszedł do cyklu mórz, gdzie wypełniał całą powierzchnię obrazu jednolitą, falującą, błękitną powierzchnią. Czyli to właściwie taki ogrom oceanów, mórz, a nie pejzaż. W pewnym momencie zapragnął spróbować pollockowej abstrakcji. Miał do siebie ironię, jednocześnie bardzo się traktował serio i swoją sztukę. Edward Dwórnik był laureatem licznych nagród, m.in. Nagrody Krytyki Artystycznej imienia Cypriana Kamila Norwida i Nagrody Komitetu Kultury Niezależnej Solidarności. Tłumy czytelników odwiedzają 22 targi książki w Krakowie, w hali Expo, ostatni dzień święta literatury. Nowości wydawnicze prezentuje ponad 600 wystawców z 20 krajów. Z czytelnikami spotkało się ponad 800 autorów, a przed wejściem do hali Expo cały czas ustawia się kolejka chętnych do wejścia na teren targów. Jedna wielka księgarnia. Szukam wydawnictwa dla mojej wnuczki. Szukam książki przygodowej. Warto, żeby spotkać ulubionych pisarzy. Ja mam autograf. No to jest naprawdę nie lada gratka. Zdobyć książkę, autograf, zrobić sobie zdjęcie. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. Targi można odwiedzać do 17, a kolejny serwis w Trójce o 15. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

See my kisses on her lips, see my fingers in her hair. Think of this against your will, see the knife edge slipping in. See the questions in my eyes as I ask them. I went so quick it makes me shudder that I'm gone. Are we so brittle as your soul turned into stone? And though you love me, I'm not Jenny in the night. Jenny. Some decisions don't thread back to being right. Your head blurs quickly tonight. Your edges diffuse in the light. Don't tell me that your throat is getting tight. Change your name and find a job. Marry Jenny in the spring. Buy a dog and call him Pete. Push the children on the swing. Think about me now and then. Try to find a peaceful space. Count the days as they go by. Count the lines upon your face. Your heart beats quick and strong. Your mind pours over it all. Don't worry because no one saw me fall. Było takiej nieśmiałej dziewczynie. Ja myślę, że może ta audycja, to spotkanie dzisiejsze jest może takich nieśmiałych bardziej niż dla śmiałych. Korczak mówił o tym, że świat się dzieli na niespokojnych i spokojnych. Ci niespokojni jakoś się przebiją, powiedzą o sobie i swojej. Różnie to się kończy. Ale a ci spokojni, no to mają większy problem, żeby mówić. No to może pisać. To nie tylko tych niespokojnych, znaczy nie tylko tych spokojnych, dla niespokojnych też przecież. To jest spotkanie ze sobą. A naszym dzisiejszym patronem jest Herbert, bo jutro jest dzień jego urodzin, a to jest rok herbertowski. I oczywiście wielka poezja to się bardziej zdarza niż... Nie, chociaż ja wiem. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony też jest tak, że ona wynika, w każdym razie u Herberta tak było, z bardzo regularnej pracy. Widać to bardzo wyraźnie, ogromne archiwum, to co się o nim pisze, no to właśnie jest takie, że on bardzo dużo pisał, bardzo pracował, to było regularnie, trochę tak jak uprawianie ogrodu, sadzenie, przycinanie, plewienie, no i tak dalej, i tak dalej. No to może dzisiaj o pisaniu. Mamy takiego wspaniałego patrona. Dlaczego by o tym nie porozmawiać? A to jest na pewno pisanie, twórczość. Niekoniecznie, żeby to zaraz drukować, publikować, wrzucać na Instagram, czy robić z tego blog, chociaż niekoniecznie. No, to też można przecież. Ale to bardziej, jak myślę, w kategoriach takiego właśnie głębokiego, głębszego spotkania ze sobą. No to nasz patron teraz. Znam ją przecież dobrze. Tyle lat żyjemy razem. Znam ptasią głowę, białe ramiona i brzuch. Aż pewnego razu, w zimowy wieczór, usiadła przy mnie i w świetle lampy padającym z tyłu ujrzałem różowe ucho. Znam ją przecież dobrze. Tyle lat żyjemy razem. Znam ptasią głowę, białe ramiona i brzuch. Aż pewnego razu w zimowy wieczór usiadła przy mnie i w świetle lampy padającym z tyłu ujrzałem różowy duch. Śmieszny płatek skóry, muszla, żyjącą krwią w środku. Nic wtedy nie powiedział. Nic wtedy nie powiedział. Dobrze byłoby napisać wiersz o różowym uchu, ale nie taki, żeby powiedzieli, też sobie temat wybrał, pozuje na oryginałach. Żeby nawet nikt się nie uśmiechnął. Żeby zrozumieli, że ogłaszam tajemnicę. Ogłaszam. Kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak różowego ucha. Ale nocą, kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak różowego ucha. Różowego ucha. Ale nocą, kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak, egzotyczny smak różowego ucha. Różowego ucha. Ale nocą, kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak różowego ucha. Różowego ucha. Ale nocą, kiedy leżeliśmy razem, delikatnie próbowałem egzotyczny smak różowego ucha. Egzotyczny smak różowego ucha. Różowego ucha. Ogłaszam to tajemnicę, daj pan by takie słowa. Ale przecież niekoniecznie trzeba ją ogłaszać. Pewnie wystarczy ją zobaczyć. Może jak się uda ją zbadać, no to właśnie to by było już zupełnie wspaniale. I to jest pisanie, i to jest twórczość. To na pewno jest słowo z kategorii wszystko co najważniejsze, prawda? I teraz zastanawiam się, o co państwa zapytać? Może zamiast o to, no po co to jest, nie wiem, czy to w ogóle da się powiedzieć. Może raczej spróbujmy, bo tak, mamy sytuację, czas, porę niedzielnego obiadu, może deseru. No to pewnie państwo apetyt zaspokoili. No a chodzi może bardziej o to, żeby rozbudzić apetyt na pisanie, na twórczość. Może że jakoś spróbujmy się tym podzielić, porozmawiać. No to ja zapraszam. 7 trójek, jak zwykle dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i Janusz Byszewski. Zaprosiliśmy go do tego, żeby opowiedział o pisaniu, o twórczości. Janusz Byszewski jest mistrzem w swojej kategorii, na pewno. Jest wybitnym edukatorem, zajmuje się edukacją twórczą. Właśnie jest autorem wielu wystaw, warsztatów, działań artystycznych, tekstów. No to posłuchajmy, co powie. Bardzo ciekawe rzeczy. Janusz Byszewski. W procesie twórczym pismo ręczne pomaga zwizualizować myśl. Mało tego, mogę nad tym, co napisałem, dalej działać, dopisując, podkreślając, rysując. I ten aspekt wizualny w ręcznym pisaniu dla mnie jest niezmiernie ważny. Ten proces pisania jest niezmiernie osobisty, jest bardzo bliski i to nas zbliża do twórczości. Czym bliżej jest to mnie, tym bardziej jest to twórcze. W pisaniu ręcznym, i to jest dla mnie bardzo ważne, popełniamy błędy. Tu nie ma komputera, który nas skoryguje i podsunie nam lepsze rozwiązanie, lepszy wyraz czy poprawi błąd ortograficzny. A myślę, że błąd w procesie twórczym, w myśleniu jest bardzo ważny. I dlatego pisanie ręczne jest bliższe człowiekowi, bo też błądzę, też popełniam błędy, które mogę zanalizować, które mogę poprawiać, ale które poddane jakiejś refleksji mogą mnie inspirować. Dlatego błędów nie trzeba się bać, to znaczy perfekcyjność zabija kreatywność. W związku z tym te błędy są tutaj niezmiernie ważne. Zwrócę jeszcze raz uwagę na ten wizualny aspekt, to znaczy kiedy piszę na kartce, czy nawet lubię na dużych kartkach sobie pisać, to powstaje taki teatr słów, skreśleń, podkreśleń, strzałek, dorysowań, zamalowań, może inne kolory. I ten aspekt wizualny w porządkowaniu, szukaniu, dochodzeniu do jakichś rozwiązań jest tutaj dla mnie ważne. Witkacy mówił, że rysunek i pismo jest taką jakby melodią życia. Myślę, że tej melodii życia nie da się zrobić niczym innym jak ołówkiem czy piórem, czy kredką, prawda, czy flamastrem. Inaczej tego nie narysujemy z tymi wszystkimi niuansami, które wymagają pewnej uważności w odczytaniu tych takich niuansów, które się pojawiają. Muszę powiedzieć jeszcze tutaj o Witkacym, który na marginesach książek filozoficznych robił zapiski. Rozmawiał z autorami na marginesach, na tekstach, pisząc różne komentarze, uwagi, redagując, ale też rysując pewne postaci, twarze, emocje. I to rzeczywiście, ten proces ręcznego pisania, nanoszenia na inny tekst, dialogu z tym innym tekstem, stworzyło obrazy, jakiś teatr. Znaczy, ręczne pisanie staje się jakimś teatrem, jakimś rytuałem, który pomaga nam prowadzić rozmowę, czy to z innymi artystami, filozofami, czy z samym sobą. Janusz Byszewski mówił, rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. No to mamy pięknych patronów. Herbert, Witkacy. Jakby streścić to, co powiedział Janusz w kilku słowach, no to pewnie dla mnie to ważna jest ta własnoręczna rozmowa. A może tak bym to ujął. Własnoręczna rozmowa, bo to pisanie ręką, ołówkiem, długopisem, piórem. No ja piszę na różnych takich karteluszkach, które wycinam. Nie wyrzucam papieru. Jak mam biały kawałek papieru, jakiś, to co mi zostaje, no nawet z opakowania po herbacie na przykład, to też wycinam i tam sobie coś bazgrolę. Różnie potem różne losy spotykają te bazgroły. Ale to jest właśnie, to jest istotne. Własnoręczna rozmowa, albo jeszcze pięknie powiedziane, melodia życia. Można zapisać w ten sposób własnoręcznie melodię życia. Jakby to przełożyć na prozę, jak to by brzmiało, co państwo powiedzą. Właśnie po co pisać? Czy to jest właściwe pytanie? No to samo, no nie wiem, czy jest na to odpowiedź, ale jak rozbudzić apetyt na pisanie i czym ten apetyt jest? No może porozmawiajmy dzisiaj o tym, zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl No i teraz jeszcze, no najpierw posłuchajmy, a potem porozmawiajmy. Wszystko, co najważniejsze. Przepraszam, że skracamy. To jest, on jest tak zatytułowany Peace for Peace, to znaczy utwór dla pokoju, dosłownie. I ja myślę, że to też jest opowieść o pisaniu. Być może nawet szczególnie ręką. To jest chyba ważne. Kiedyś narzekałem na to i buntowałem się w szkole przeciwko temu, że każą nam ładnie pisać, ja strasznie bazgrolę. Ale i są w tym, płyną z tego korzyści. Jak już teraz wiemy, lepiej. O tym jeszcze później. Ale najpierw pani Ewa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. No i słucham o pisaniu. Ja nie wiedząc o tym, że tak należy, tak właśnie robiłem. Aha. Mam 64 lata, jako młoda dziewczyna pisałam wiersze. To było w klasie 5., 6. Mhm. Wtedy wiele dzieci pisze wiersze. Tak, potem prawda. To u nich zanika. Ja później już też się tym nie zajmowałam. Ale właśnie to pisanie ręczne, te wzmianki jakieś, zapiski, dopisywanie, skreślanie. Nie wiedziałam o tym, że tak trzeba, ale intuicja mi to podpowiadała. W ten sam sposób właśnie tworzyłam sprawozdania z mojej pracy nauczycielskiej, bo byłam matematyki dzieci w szkole podstawowej i to mi bardzo pomagało, bo nie byłam biegła w internecie. Zawsze pisałam ręcznie sprawozdania, które właśnie w ten sposób były tworzone. Mhm. A czy pan, jestem... Aha. Halo? Tak, tak, słucham pani. Bo... Także wszystkie te wskazówki zupełnie przez przypadek stosowałam i wiem, że to jest ogromna frajda. Aha, frajda. Ma pani jeszcze te zapiski? Może coś zostało z tego? Może nie, czasami pani właśnie do nich wraca? Nie mam, ale nie szkodzi. Wszystko, co piszę, piszę właśnie taką metodą. Aha. Cokolwiek piszę. Nawet list do kogokolwiek, jeżeli piszę na brudno, bo zawsze piszę sobie na brudno i zawsze ręką własną, no to właśnie w ten sposób. I bardzo dziękuję za piękną audycję. Bardzo pani dziękuję, że pani zechciała wziąć w niej udział i stworzyć, dodać jej piękna. Pan Ronald, dzień dobry, witam serdecznie, halo. Cześć. Aha, cześć, aha, bo to, przepraszam, my się znamy, to mam już swój taki skrypt i kod. No to hej. No tak. No to słucham cię, słuchamy cię. Myślę, że pisać należy z wewnętrznej potrzeby. To znaczy najważniejsze jest natchnienie. Aha. Bo tak się mówi, że talent na przykład do pisania to jest 10% talentu, 90% pracy, ale to z tego, że ja wiążę 90% pracy, jeżeli nie ma w tym żadnej myśli, żadnego prawdziwego konceptu. Aha. Tak więc ja zawsze, jeżeli już piszę, to pod natchnieniem, czyli nigdy nie mógłbym pisać na zamówienie na przykład żadnych tekstów. Jest jeszcze taka druga rzecz o tych filtrach papieru, o których mówiłeś. Tak. No więc zazwyczaj jak mi coś najlepiej wyszło napisanego, to było to napisane na drodze na jakimś zimnym papierku. Aha. Bo to tak właśnie jakiś kalendarz stary, czy opakowanie, czy jakaś kartka papieru, gdzie sobie wyszła i to akurat pod ręką. Aha, dziękuję ci, Ronald. Wiesz, przerywam się, bo pewnie dalej jeszcze moglibyśmy rozmawiać, ale słychać było to trochę jakby z innej planety albo z dna oceanu. Ale to też dodało poetyczności tej rozmowie, prawda? No dobrze, pozdrawiam, dziękuję. Aha, i teraz tak, jeszcze ważna rzecz, bo ważne jest, żeby jednak ręką pisać. Oczywiście na komputerze to wychodzi szybciej, ale to chyba nie jest jednak to samo. Jednak to tutaj analogowy sposób jest. No daje coś, czego komputer nie da na pewno. Zaraz o tym posłuchamy, popowie o tym kto się tym zajmuje, ale jeszcze najpierw z panem Leszkiem porozmawiajmy. Dzień dobry, witam serdecznie, halo? Dzień dobry, witam również dzień serdecznie dobry. Pana redaktora i całe tutaj... Zgromadzoną ekipę, publiczność. To nie, chciałem na myśli, mam oczywiście ekipę radiową. No jasne, dziękuję. Realizującą również, a także wszystkich słuchaczy. O, no właśnie, jasne. To słucham pana, no, trochę sobie pożartowałem. Mhm. Bardzo oczywiście dziękuję za taki ciekawy i wyjątkowy, muszę przyznać, temat. Pierwszy raz w ogóle spotykam taki temat audycji. Aha. I muszę powiedzieć, że postawił pan bardzo ciekawe pytanie, jak rozbudzić właśnie taką chęć do pisania ręcznego, bo jak tutaj już wynikało z tych wcześniejszych wypowiedzi, to ona sprawia, że człowiek jest twórczy, prawda, kreatywny. No a przecież o to nam chodzi, żeby nasze życie było twórcze, czyli żeby było piękne, prawdziwe i ciekawe. No przecież chodzi na wszystkich, bo to, żeby nasze przeżyć to swoje życie jak najlepiej. No więc ja myślę, że tutaj najważniejsze to zwrócić uwagę na dzieci, żeby broń Boże nie dawać małemu dziecku smartfona czy tableta dopiero w odpowiednim wieku i dawkować, dlatego że jeżeli dziecko już się przyzwyczaja do techniki, to on praktycznie w 90% już nie ma drogi w drugą stronę. To znaczy on już nie wróci na przykład do książek papierowych, do pisania ręcznego. No po prostu chyba tak, jeśli pamiętam, według badań tak to wynika. Także musimy po prostu zwrócić na to uwagę. Rodzice muszą koniecznie pamiętać, że ja powiem w ten sposób, o, może tak bardzo, bardzo dosadnie, ale myślę, że to trafi do wyobraźni. Otóż wyobraźmy sobie, że małemu człowiekowi ktoś wytnie kawał mózgu, taki spory, prawda? No chyba byśmy powiedzieli barbarzyństwo. A teraz wyobraźmy sobie, że my to robimy stopniowo i powoli, dlatego że według badań wynika, że dziecko wychowane na smartfonie ma niedorozwinięty mózg, ma spore części mózgu niedorozwinięte. Czyli co my robimy? My niszczymy to dziecko tym smartfonem. Czyli cała sztuka polega na tym, żeby to, co dziecko ma, ten potencjał w sobie, który rozwija, bo każde dziecko jest ciekawe życie. Popatrzmy, jak ono, małe dziecko, jakie jest żywe, prawda, ruchliwe. Ono cały czas poznaje świat. Więc my nie zniszczmy tego dziecka tym smartfonem, bo ten smartfon po prostu ogranicza jego kreatywność, jego rozwój, mózg. To tak jakby, mówiąc inaczej, wsadzić człowiekowi korek w mózg i koniec. Nie może się normalnie rozwijać, tylko taki jakiś niedorozwinięty ten umysł pozostaje. Także to jest najważniejsze. Popatrzmy na nasze dzieci, czyli na naszą przyszłość. To jest ważne. A jak rozbudzić chociażby u osób dorosłych, prawda, bo ja mówiłem o dzieciach, chociażby właśnie taką audycją. Dziękuję. Tutaj pewne rzeczy to już widziałem, ale z tych ciekawych wypowiedzi na początku to sam się też ciekawych rzeczy dowiedziałem. Myślę, że teraz chyba w ogóle będę wyłącznie pisał ręcznie i nigdy inaczej. Dziękuję panu, to bardzo miłe słowa. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Pan powiedział coś bardzo dosadnego, być może, bardzo, ale to bardzo obrazowego i to rzeczywiście są na ten temat różne badania. Zresztą myśmy w Trójce o tym wielokrotnie mówili, rozmawiając chociażby w Klubie Trójki z ludźmi, którzy te badania robili. Manfred Spitzer jest taki uczony niemiecki, który się tym zajmuje. Ale z innej rozmowy pamiętam, i to jest być może jeszcze, no troszkę to mamy tutaj dygresję, ale może nie taką wielką. Ktoś, kto zajmuje się właśnie edukacją, powiedział mi kiedyś tak, podał taki przykład, że jak go pytają rodzice, kiedy mam kupić dziecku smartfon, podarować dziecku smartfon, odpowiedź jest następująca, proszę posłuchać, naprawdę mocno brzmi. Wtedy, kiedy pan uzna, że pańskie dziecko jest gotowe na kontakt z twardą pornografią. No i to właściwie być może jest bardzo dobra odpowiedź, prawda? No ale to, no dobrze, to może za mocno zabrzmiało. Teraz posłuchajmy pani profesor Małgorzaty Żydko, która mówi o pisaniu ręką właśnie w tym aspekcie. Twierdzę, że ręczne pisanie jak najbardziej ma znaczenie i szczególnie jest to ważne wtedy, kiedy dzieci tę umiejętność opanowują, ale także jak my dorośli się tą umiejętnością posługujemy. Warto pamiętać, że to nie jest umiejętność techniczna, to jest umiejętność umysłowa, poznawcza. Pisanie jest pewną umiejętnością intelektualną, która angażuje funkcjonowanie naszego mózgu i różnych procesów poznawczych. Podczas tego pisania rozwijają się pamięć, kojarzenie, ale także to, co wiąże się z takim kreatywnym myśleniem i pewną twórczością. Można się tu posłużyć przykładem, nie wiem, studentów notujących podczas wykładu. Dlaczego czasami warto się o taką aktywność pokusić? W momencie, kiedy ja piszę sobie na komputerze, oczywiście robię to szybciej, jestem w stanie szybciej i więcej tych informacji zanotować, ale znacznie w mniejszym zakresie zaangażowany jest mój jakby system poznawczy i moje myślenie. Po to, żeby zrobić dobrze notatkę ręcznie, ja muszę dokonać pewnej selekcji. Lepiej go rozumiem, to znowu badania to pokazywały. Jeżeli chodzi o tę aktywność z wykorzystaniem no właśnie klawiatury komputerowej, to tutaj mówi się, że ważną rzeczą jest osiągnięcie takiego etapu, kiedy ja już nie patrzę na te klawisze, tylko jestem w stanie oderwać się od tego i bardziej jakby zaangażować się słuchowo i analizować to, co do mnie dociera. Robienie sobie no na przykład takiej mapy zagadnienia. pisemnie. Wtedy, kiedy ja sobie muszę graficznie coś wyobrazić. Myślę, że jest ważny. Jest sporo sytuacji takich, w których warto jakby oderwać się od tej klawiatury i spojrzeć jeszcze raz na ten tekst, wykorzystując tę umiejętność ręcznego obrabiania go, czy ręcznego pisania, na przykład notowania sobie na marginesie najważniejszych zagadnień, które w takim długim tekście mogą mi zaniknąć. Kiedy porównuje się sytuację taką, że ktoś wymyśla tekst o charakterze twórczym i ten tekst próbuje ręcznie sformułować i próbuje go napisać na komputerze, to są badania, oczywiście to wszystko też pewnie wymaga jeszcze ciągle weryfikacji, poszukiwania nowych dowodów na to, ale zdecydowanie bardziej twórcze pomysły przychodzą nam wtedy, kiedy my nad tym tekstem właśnie ręcznie pisząc go pracujemy i bardziej oryginalne niż wtedy, kiedy korzystamy właśnie z tych środków technicznych, bo bardziej nasz intelekt jakby jest w to wszystko zaangażowany. Pewne rzeczy musimy sobie przerobić intelektualnie. Na komputerze napiszemy to szybciej, natomiast brakuje pewnie tej okazji czy tej możliwości do refleksji. To była profesor Małgorzata Żydko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z Agnieszką Furtak-Bilnik. Zapraszam Państwa. Wszystko, co najważniejsze. Pani Barbaro, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham Pana. Proszę Państwa, ja uważam, że dziecko bezwzględnie powinno pisać ręcznie, ale to nie takie proste. Trzeba dziecko od najmłodszych lat, nawet można powiedzieć od przedszkola, zainteresować pięknym pismem. A piękne pismo to co? To kaligrafia. Kaligrafia, której szkoły pozbawione są w tej chwili. I przez to proszę zobaczyć, jakie są charaktery pisma lekarzy, przepraszam bardzo, nie wszystkich, i wielu osób. Ludzie przestają umieć pisać ręcznie. To jest dramat, wydaje mi się. Więc proponowałabym w nowych programach jednak może zwrócić uwagę państwa polonistów na to, żeby przynajmniej jedna bądź dwie godziny w miesiącu była wprowadzona w szkołach kaligrafia. Ja osobiście zorganizowałam takie zajęcia, warsztaty z kaligrafii z panią, która jest mieszkanką Warszawy, dla nauczycieli bibliotekarzy warszawskich. Aha, bardzo ciekawe. I rzeczywiście byli tymi zajęciami zafascynowani i już widzę, że tę swoją umiejętność przekazują teraz młodzieży w szkole. To jest bardzo pozytywne. Także być może przeżyjemy renesans pisania odręcznego. No właśnie, bo jednak widać, że to nie jest tylko ładne. Bardzo. Dziękuję bardzo. Ale też czemuś służy, prawda? Czyli mamy kilka aspektów tutaj tej rozmowy. Mówimy o pisaniu, mówimy o pisaniu ręcznym, bo to jest ważne z różnych powodów. Ale też nie zapominajmy o tym, że to pisanie, o tym kreatywnym aspekcie, prawda? No to zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To z Paul McCartney, o takiej nieśmiałej dziewczynie, która się nazywa Jenny Wren. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. She saw poverty breaking up her home, wounded warrior. when we sing, when this broken world mends its foolish ways, then we'll spend our days catching up on life. Oh, because of you, Jenny Wren. You saw who we are, Jenny Wren. Dzisiaj audycja analogowa o pisaniu, a najlepiej jeszcze ręcznie. Co z tego wynika? O tym rozmawiamy. Mam nadzieję, tak jak pani Barbara, że będziemy świadkami, uczestnikami renesansu kaligrafii. Zobaczymy. Pan Konrad, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Witam pana, witam państwa. Powiem tak. Nie wiem, czy państwo wiecie, że nie byłoby edytorów tekstu, gdyby nie to, że Steve Jobs na studiach, których zresztą nie skończył, zapisał się na fakultet kaligrafii. A, nie wiedziałem. Zafascynował się tym i tym sposobem w nieporównywalnie łatwiejszy sposób mu było tworzyć te powszechnie stosowane dzisiaj edytory tekstu. No właśnie, czyli zabił kaligrafię właściwie, a nie odrodził. Nie. Proszę zauważyć, co powiedziałem na początku. Aha. On miał szansę, bo on się na studiach zapisał na kurs fakultet kaligrafii. Proszę mi pokazać uczelnię wyższą w Polsce, która taki fakultet ma. No, ciekawe pytanie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale nie sądzę. Myślę, że nie ma żadna. Oczywiście. Jeszcze chciałem, o ile dobrze pamiętam, podobnie na kaligrafię zapisał się John Lennon. Mhm. Tu na 100% nie jestem pewien, ale tak na 90%. Aha. Czyli kaligrafia na etapie, kiedy możemy się tym zafascynować, a nie kiedy ona, moim zdaniem w szkole powinna być również, ale kiedy ona stanowi pewnego rodzaju alternatywę. Aha. Bo nie uciekniemy od tego, że dzieci będą ze smartfonami pracować i to nie jest tak, że wszystkie badania pokazują, że ich mózgi się rozwijają wtedy gorzej. To zależy kiedy, W tej sferze manualnej być może tak, ale w sferze myślenia wielopłaszczyznowego pokolenie, które diametralnie szerzej myśli niż moje, już powiedzmy trochę starsze, prawda, wcześniej urodzone. No tak, ale z tymi smartfonami trzeba ostrożniej dawkować i nie od razu, tylko znacznie później. Tak, wiele zastrzeżeń jest tutaj, tak. Wiele zastrzeżeń, ale jednocześnie zupełnie rozwijanie innego sposobu myślenia, powtórzę, tego wielopłaszczyznowego, równoczesnego, umiejętności równoczesnego przebywania na wielu obrazach. Aha. To nie jest takie zupełnie możliwe do zaakceptowania przez starsze pokolenie, no bo my chcemy się koncentrować na jednej rzeczy. Aha. Za kaligrafią jestem w 100% i szeroko rozumianą, bo to nie tylko kaligrafią tą, którą ja pamiętam u siebie w zeszytach z szerokiej linii, gdzie od klapeczki się zaczynało literę, bo to było ważne. Robiłem to jeszcze obsadką. Tak, też pamiętam. Ona pozwalała pisać wolniej, prawda? Aha. To też taki aspekt. No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby wolniej, tak. Aha. I myśląc o kaligrafii Jobsa i najprawdopodobniej Lennona, oni byli na kaligrafii japońskiej. Ale to też jest ważne, że ta kaligrafia przestraja mózg, robi coś z tym mózgiem takiego, że... Daje szansę, prawda, koncentrować się. Mało tego, daje wielką przyjemność, bo kiedy potem się spojrzy na takie swoje dzieło, bo tak to trzeba określić, wtedy jest pełna satysfakcja, że to nie jest coś, co... Tak, ja to zrobiłem. Trudno samemu odczytać, tylko jest to, można nawet nieraz powiedzieć, dzieło sztuki. Tak, jasne. Dobrze, dziękuję bardzo pięknie. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ściskam dłoń i zapraszam panią Renatę. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Ja chciałabym zwrócić uwagę, że nie powinniśmy chyba potępiać w szambu tej techniki, która wielu osobom jednak pomaga. Jasne. Technologia jest wymyślona między innymi również po to, żeby pomagać osobom, które mają chociażby, tak jak na przykład mój syn, nieprawidłowe napięcie mięśniowe. Dla niego kaligrafia to jest męka. I to zabija wtedy chęć pisania, dlatego że zachęcenie go do tego, żeby napisał na przykład stronę ręcznie, jest piekielnie trudne. Trzeba też pamiętać o tym, że jest mnóstwo osób, dla których technika jest wybawieniem od męczenia się, po prostu zwykłego męczenia się. Natomiast warto byłoby może zwrócić uwagę na rysowanie u dzieci, bo to też rozwija, wyobraźnię, rozwija mózg. Ale takie ocenianie, że coś jest brzydkie, coś jest ładne, też zabija chęć takiej zabawy. Więc może my dorośli powinniśmy rzadziej oceniać dzieci za to, jak piszą, jak rysują, a bardziej pokazywać im, że to jest czynność, która jest warta tego, żeby bez względu na to, jaki daje efekt wizualny dla nas, jest po prostu czymś wartym ćwiczenia. Tak, daje przyjemność, radość. Tak, to nie chodzi o to, chodzi o to, żeby technika była wyborem, a nie uzależnieniem. To tylko tu, ja myślę, że taki jest przekaz tego, o czym tutaj mówimy. Tak myślę, prawda? Ale sporo głosów jednak bardzo mocno podkreśla, jak ważne i trochę zaczęło się straszenie tą technologią. Ja myślę, że zdroworozsądkowe podejście rodzica, który myśli, nigdy nie uzależni dziecka od techniki. My jesteśmy po prostu wygodni. Więc może bądźmy my, dorośli, mniej wygodni, tak, ale nie straszmy się nawzajem tą technologią. Ona też jest potrzebna. Bardzo pani dziękuję i szanuję pani głos i proszę uściskać syna. To trochę tak może jeszcze w obronie tych, którzy może straszą, nie wiem. Ja myślę, że jest bardzo łatwo się uzależnić. To jak Twain chyba miał takie słynne bomot, że jak mamy gwóźdź, to wszystko, jak mamy młotek w ręku, to wszystko wydaje się gwoździem. No to też o technice, no też jest o technice, prawda? A tu mamy bardziej zaawansowaną znacznie, która może wykosić to, co mamy z przeszłości wspaniałego i tyle. No a jeszcze taki list może, dobrze? Bo też prosiłem państwa o listy. To jest list taki. Pan Janusz, przekaz. Pismo pisać powinni tylko ci, co mają coś do powiedzenia. Takie jest hasło, tytuł i dalej. W dobie internetu, gdzie każdy może pisać, jest tyle tekstów, które nic nowego nie wnoszą. Nie szkoda na to czasu. Jest tyle poradników, jak napisać, a to skuteczny tekst reklamowy, a to powieść. Tylko czy pisania można się nauczyć? Najwyżej od strony technicznej, ale czy to będzie wartościowe, czy nie, to już zależy od człowieka i talentu, jaki ma. Nie każdy powinien pisać. Znaczy powinien, no ja nie lubię takiego słowa, że powinien zaraz. No jak nie ma ochoty już, no to niech nie pisze, niech rysuje na przykład. Ale myślę, że jednak warto pisać, tak bym powiedział. I myślę, że jeszcze tutaj te piosenki nadawałem o różnych nieśmiałych osobach. Myślę, że to dla nich jest może jakoś bardzo też ważne, a też jeszcze patronami tej audycji są niejako Herbert, no bo jutro mamy jego urodziny ważne. Tutaj padło nazwisko Witkacego, ale jeszcze mogłaby nią być tą patronką Emily Dickinson, wielka amerykańska poetka, która opublikowała bodajże 7 wierszy i chyba pod pseudonimem albo anonimowo. Te wiersze kompletnie się nie miały nijak do tego, co wówczas pisane uznawano za wspaniałą sztukę. I ona napisała takie słowa. Mieszkam w pałacu możliwości. Piękniejszy to dom od prozy. O wiele więcej okien, drzwi można szerzej otworzyć. No to właśnie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby ktoś to czytał nawet. Chodzi o to, żeby to była rozmowa. Rozmowa może być rozmową ze sobą przecież, prawda? I taką prowadziła Dickinson, a potem się okazało, że to nie jest tylko ze sobą. Jak jej wiersze poznaliśmy, okazało się, że to są wspaniałe wiersze. No nie tylko dla niej, ale dla duszy. Dla ludzkiej duszy, tak bym powiedział. No dobrze, no to co? Zapraszam państwa, 7 trójek. To zaczęło się gdzieś nad granicą. Najpierw był jakiś ślep, potem perć. I mniej więcej w tatrzańskiej łomnicy zakochany już byłem na śmierć. Ona była rasową turystką, przestrzegała konwencji, że ach. A ja czując, że szczęście jest blisko, zanuciłem jej po paru dniach. Choć widzę panią pierwszy raz, czuję, że miłość złączy nas. Więc niech mi wolno będzie dziś z panią kojarzyć pokaż do my. Ona zrobiła spory wdech, a potem rzekła, tłumiąc śmiech i prosto w oczy patrząc mi: ja z panem, pan do prawdy kpi. La, la, la, la, la. Tak odrzekła mi. W pierwszej chwili się chciałem obrazić, lecz właściwie nie miałem powodu. Nie umiałem po prostu wyrazić mej miłości zbyt ładnie. A szkoda. Potem jeszcze coś niecoś zwiedzałem i wśród tych wszystkich spraw tam i tu o dziewczynie tej już zapomniałem, aż raz kiedyś ujrzałem ją znów. Choć wciąż była rasową turystką, przestrzegała konwencji, że ach, wszystko na nic, bo przy niej tuż blisko siedział facet i nucił jej tak: laska dobra, prosim was, laska je krasna, gdyż je w nas. Wy mate ano, takiej seks, je umne pro was jablone. Ona patrzyła w oczy mu, a potem niemal już bez tchu szepnęła tylko: rękę daj. I poszli razem w czeski kraj. La, la, la, la, la. Poszli w czeski kraj. W pierwszej chwili się chciałem obrazić, lecz właściwie nie miałem powodu. Nie umiałem po prostu wyrazić mej miłości tak ładnie. A szkoda, a szkoda, a szkoda, a szkoda. Wszystko, co najważniejsze. Ten Młynarski tutaj był w takim celu, nie tylko, że znakomity, to jest jasne, ale też dlatego, że też jest opowieść na temat. Jakby ten pan potrenował trochę może pisanie i się nauczył wyrażać tak, jak trzeba, to może nie miałby tych problemów. Więc tutaj mamy też użytkowy walor pisania. Jest z nami Ola Żążewska. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, Darku. Która jest dziennikarką, reportażystką, ale też prowadzi, czy współprowadzi Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów Koncentrat, które, tej pracy tego stowarzyszenia się przyjrzałem i jestem pod wielkim wrażeniem, bo wy uczycie ludzi pisać, między innymi robicie to. I przekaz taki znalazłem, jednozdaniowy wasz, jest następujący, że staracie się budować świat, w którym wszyscy żyjemy świadomie, aktywnie i twórczo. No to może powiedz o tym, jak wy to budujecie, jak się do tego ma pisanie. Może ja bym się odniosła najpierw do tego listu, który dostało się od pana Janusza, który mówi o tym, że nie każdy. Nie każdy powinien pisać i powinien pisać ten, kto ma coś do napisania. Ja myślę sobie, że gdyby dzisiaj kilkadziesiąt osób postarało się opisać deszczowy dzień jesienny, to każda z tych opowieści byłaby inna, bo każda by była przesytowana przez tę indywidualną wrażliwość. Więc tak patrząc na sprawę, każdy z nas ma coś do opowiedzenia i do napisania. Jestem i bardzo pewien. Zachęcam. Ja też. Rzeczywiście od 5 lat zachęcamy uczestników naszych warsztatów, ludzi w bardzo różnym wieku, do tego, żeby spróbowali pisania jako takiego środka ekspresji twórczej własnej, ale też takiego narzędzia, które pozwala się lepiej poczuć samemu ze sobą, lepiej zrozumieć siebie, czasem lepiej zrozumieć też swoje miejsce w rodzinie, w takiej większej trochę układance, w której każdy ma swoje miejsce i na pewnym etapie odgrywa różne role. Czasem świadomie, a czasem dlatego, że tak życie nas ustawiło w jakichś miejscach.